Elestü bi rabbikum hitab olundu. Elestü bi rabbikum hitab olundu. Kanu bela dedik hakka kulundu. Kanu bela dedik hakka kulundu. Allah Allah diyerek huzura durduk. Allah Allah diyerek huzura durduk. Ben de Ali'ye bak Hüseyin'iz biz. Ben de Cerrahi Halvet'iyiz biz. Çari yari basaka sevde tacımız. Hamse-i Ali'ye bak canda canımız. Hamse-i Ali'ye bak canda canımız. Şühedayı Kerbela Şühedayı Kerbela ahuzarımız. Ben de İyaliye bak Hüseyin'iz biz. Ben de İcerrahi Halvet'iyiz biz. Sözlerim doğru lakin uymaz özüme. Sözlerim doğru lakin uymaz özüme. Hafız kulum aczini vurman yüzüne. Hafız kulum aczini vurman yüzüne. Şeyhim himmet eyle varam izine. Şeyhim himmet eyle varam izine. Ben de İyaliye bak Hüseyin.